Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Onlar birbirlerine hangi şeyden soruyorlar? O büyük haberden mi? Ki onlar bunun üzerinde anlaşmazlığa düşüyorlar. Hayır. İleride bilecekler. Hayır. Onlar ileride bilecekler. Biz yeryüzünü bir döşek yapmadık mı? Dağları da birer kazık yapmadık mı? Sizi çift çift yarattık. Uykunuzu bir dinlenme yaptık. Geceyi bir bürgü yaptık. Gündüzü ise geçiminizi elverişli kıldık. Üstünüzde 7 sağlam gök bina ettik. Göğe ışık saçan bir kandil astık. Sıkışan bulutlardan şarıl şarıl su indirdik. Ki o su ile döner ve bitkiler çıkaralım. Ve dalları birbirine geçmiş bahçeler. Şüphesiz ki o hüküm günü belirlenmiş bir zamandır. Sura üfürüldüğü gün hepiniz bölük bölük gelirsiniz. O gün gökyüzü açılır ve kapı kapı olur. Dağlar yürütülür. Bir serap olur. Şüphesiz ki cehennem gözetleme yeridir. Azgınların dönüp varacakları yerdir. Onlar orada sonsuz çağlar boyunca kalacaklardır. Orada ne bir serinlik, ne de içilecek bir şey tatmazlar. Yalnız kaynar su ve irin içerler. Yaptıklarına uygun bir karşılık olarak. Çünkü onlar hesaba çekileceklerini beklemiyorlardı. Ve ayetlerimizi de tamamen yalan sayıyorlardı. Oysa biz her şeyi bir kitapta yazıp saymıştık. Tadın azabı. Biz sizin azabınıza ancak azap katarız. Şüphesiz ki muttakiler için kurtulma yeri vardır. Bahçeler ve bağlar. Göğüsleri tomurcuklanmış ve hepsi bir yaşta mazeninler vardır. Ve dolu dolu kadehler vardır. Orada ne boş bir laf işitirler. Ne de yalan. Rabbinin katından bir karşılık. Yeterli bir bağış olarak. O. Göklerin. Yerin ve ikisi arasında bulunanların Rabbidir. O Rahmandır. O gün o izin vermeden ona hitapta bulunmaya asla muktedir olamazlar. O gün ruh Cebrail ve melekler saf saf olup dizilirler. Rahman'ın izin verdiklerinden başka hiç kimse konuşamaz. Konuşan da ancak doğruyu söyler. İşte bu hak olan gündür. Artık dileyen Rabbine varan bir yol tutar. Biz sizi pek yakında gelecek bir azap ile uyardık. Kişi o gün kendi elleriyle işlediklerine bakar. O gün kafir. Ah ne olurdu. Ben toprak olaydım. Der.